खिसक के देखो ये लेजी लम्हे, चलते खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे, लेजी लम्हे कैसी लिए खुमारी, देखो ये लेजी लम्हे, पलकें भारी भारी ये लेजी लम्हे, ढीला छोड़ खुद को आ तू उंगलियां फेरा, हसरतों की नज़में तू बदन पे लिख जा, धड़कन है तेरी सी, सांसें हैं with me. Come on, babe.